are the doings of the transgressor, the seducer, the enemy of virtue, the perpetual persecutor of innocence, the archenemy of Almighty God. Skalpelin jälki on tarkkaa kuin aivokirurgin. Ava sun kalon kuin sälykekurkin. Ja sisin pääsi kurkin. Paimat pelkosi urkin. Ja iskä kuin migreeni. Luomaton sulle skitsofrentogeenin. Infernaalinen serenaadi invalidisoidulle elimille. Rusikoi äpärä psyke mutelmille. Mä riivan sun päässä kuin satiainen huorahaa roissa. Raavi kynnällä liitotaulua syvin missä mielen sopu pois. Ja terrorisoi sun ajatuksen juoksua. Grilla sun mielipiteitä, en voi vastata kärryvän aivosolun tuoksua. 10 tuumaa pilko haava sun mielen terveyttä. Takeran aivon jase kun torakka. Painajaisessa huku taas on sun oma vere. Ja papa siemmalle sitä kun punkkua. Pietäessään irti julkun mulkua. Harjoita kiinalaisia kirkustekniikkoja unissas. Rassikulja kuntaan tuntemattomalta rassitilan korissa näkee näkyjä. Todellisuuden taju alkaa hämärtyä. Mut todellisuus on tarra ihmeellisempää kuin henkeäsi ahdistaa, kun se tukehtu maisilas ruotoon. Ja lopulta meni nyt aivoveren vuoto. Henkinen avohaava. Henkinen avohaava. Henkinen avohaava. Henkinen avohaava. On alkanut taas märkeä, aika täynnä kuin valossa, jälleen vauvan verta särpiä. Posesoin paskiaisia suorittamaan surmatekoja. Viattomuus on mutiloitu pahan akselin alttarilla. Tukenut sisään sisin pääsi, niin kuin höyry veturi. Kaivan salaiset traumasi esiin ja aloitan sessioni. Eli sen mitä osaan parhaiten, perversi hartaushetki. Tää on saatanallinen testi, saat mun koekka niini, enkä lopeta. Ennen kuin psyykkees retkottaa amolla, niin kuin kakaroittes kallot ja luska vaimos vitun naama. Muistat et huippas, jotenkin teki vaan mieli tarppaa. Toistat mun nimeni kuin mantraa, horna, horna, horna. Hoipertele kellari, huoras huutaa. Herbert, onks hyvä uus? Ei vois vittu voida huonommin, mut eiköhän koot helpota. Vesuri ja vasara, akku happoa ja nauloja. Iskuporra, kehtikiä, hohtimet ja pistosaha. Vastoin omaa tahtoasi, mutiloit perhesi ihan paskaks. Kynnet irti hohtimilla, runtelet genitaalit akku hapolla. Miten näin pääs käymään? Sä uudat vittu saatana lopetta! En lopeta, ennen kuin omakotitalot kutsutaan teurastamoa. Ruhot ja raajat naulataan seinille. Sisäl mykset ja irtosälä ravinnoksi muskille. Kysipäiset poliisi syyttää mielenhäiriötä hautaan saakka. Demoninen ääni huutaa sun päässä. Henkinen avohaava! Sen avohaave! Henkinen avohaava! Sen avohaave! Henkinen avohaava! Sen avohaave! Henkinen avohaava! Underground huminaa. Näin on. Joo. Lähdimme. Mentaali. Voisi sanoa, että tämä olisi vaan tämmöinen sään inspiroima kappale. No kyllä, joo. Oli niin pirtsakka. Ihana ilma, no, kyllä herrassa. Herätti. Joo, se oli Paparazzi ja mukana oli Hordak. Ja kappale oli Henkinen avohaava. Niin, ellei tullut nimiseltä levyltä tai EP:ltä. Niin, mutta kyllä se aika monta kertaa siinä tulikin mainittua. Mutta se on välillä noin biisin nimet. Kyllä. Ne tuppaa tulemaan ilmi kappaleen aikana. Näin on. Nyt siirrytään sitten vuoteen 1982 ja toisenlaista meininkiä, mutta pysytään yhtä pirteissä meiningeissä. Se on hyvä. Kyllä, kyllä. Tämä on Venomin silloin ilmestynyt levy Metal Black, siitä 7. kappale, A Good Day to Die. Mut sä et edes huomaa, sisiin. Kun vaadit, että pitäis olla niin kuin ennenkin. Jos päätäs silitellä virheen jälkeen pitää vaan, niin teen sen astalolla. Sen jälkeen taas on hiljaista. Ettei mua koskaan kiinni saa. Kun keitän jäljet nautin hiljaisuudesta hyväinen. Helsinki paikalla on paljon koneita. Siinäpä oli kotikutonen ja lauleskelupuolen hoiti Laura. Jaha, selvä. Ja kappale oli Jos lähdet nyt. No en oo kyllä lähössä. Ja mitä sitä vielä? Joo. Anne ulos houkuttelemaan mennä. Näin on, näin on. Mut joo, ei muuta kuin lisää musiikkia ja siirrytään vuoteen 1995. Kun Triki julkaisi levynsä Maxi Nouxua ja näin. Siitä sitten tuo kolmas kappale, Black Steel. Hyvä biisi. Näin on, se kuulostaa tältä. Got a letter from the government the other day. Opened it and read it. It said they were suckers. They wanted me for the army or whatever. Picture me giving a damn. I said never. Here is a land that never gave a damn about a brother like myself, 'cause I never did. I wasn't with her, but just that very minute it occurred to me the suckers had authority. Cold sweating as I dwell in my cell. How long has it been? They got me sitting in a state pen. I gotta get up. Contemplated a plan on the cell floor. I'm not a fugitive on the run, but a brother like me began to be another one. Public enemy serving time. They drew the line. many switching, switch on, switch off, many switching, switch on, switch off, switch on. Many switching, switch on, switch off, many switching, switch on, switch off, many switching, switch on, switch off. Nevertheless, they could not understand that I'm a black man, and I could never be a veteran. Unless that the situation's unreal, I brought a raw deal, so I'm looking for the steel, looking for the steel. I got a letter from the government the other day, opened and read it, it said they were suckers. They wanted me for their army or whatever, picture me. Hitting them up in 2002. I got dank, drank, bang. What you wanna do? Move out the way. You see us coming through. It ain't a game, it's true. We about to act a fool. You know the history. All out, ball out, pitching me. Rolling the hole in all grands for the victory. Easy, I mean, you know the name. Don't remember me. 6 is 9, 6 worldwide, legendary. This is for the thugs in every state. We know that Buster's gonna hate tonight. I've been labeled as a thug nigga. Since they don't sell my shit to white folks, shift it to the drug dealers. And catch a nigga worldwide. A fucking mob figure, West Coast, who ride? Root and rob niggas, money made my squad bigger. But we ain't sell our souls, busting on my enemies, murder my foes. And my shows on my nut. Lights, camera, time for action. I get the clap into my cuts. A worldwide mob figure. Worldwide. We know that Buster's gonna hate tonight. Worldwide. Worldwide. Worldwide mob it's so hard on me, girl, pardon me. I got the same spirit Pac had in him and me. When I mob on the dance floor, I'm humping on floor. It's a worldwide mob thing, that's for sure. Got money in my pocket now, driving in the rocket now. Never hear me rap about ice, I keep it underground. OUTLAWZ for she. Y'all trying to start the East West beef again? Girl, please get your money, young soldier. Time steady racing. I've been around the world before, I'll meet Jamaica. DR, PR, Bahamas plus Cuba. LA to VA and even Vancouver. I be the young NO to the BLE. Last name OUTLAWZ. And I'm still Dirty Courage reppin' Outlaw Records. Get your dough up, dawg. Get your flow up. Pocket Yacht, live on. Don't be surprised if they show up at your front door with a loaded. Oh no, young Lope hit the block. What's poppin', homie? You can hate, but you know Pac watching, homie. So get some love up. We stay thuggin' it up. Little homie, is you thuggin' to what? Throw your dubs up. Put them real high. East, west, dirty, south, north side. Outlaw pride. This is for thugs and worldwide. We know that bus is gonna hate tonight. Tupac ja Dog Pound Gangsta Will oli kappaleen nimi. Okei. Seuraavaksi ei taas tule räppiä todellakaan. Dodi? Joo. Tulee Megadetti. Okei. Joo, tämmönen vanha kunnon rykäs Go to Hell. Joo, ei siitä se enempää. Yeah. Wake up today, they pull my blood, the picture fades. Come on. Yeah. Law finesse, y'all. Check check it out. Check it out. Yo. My movement motion, smooth or rough as the ocean. Sometimes it slip away and I lose devotion. My judgment get cloudy, then I wanna get rowdy like Omabia. Terrorize like Saudi Arabia. My avance reflects my mood swing. Switch colors like a mood ring. Wifey telling me good things so I won't stray. Got gray hairs and only been here 25 years. Shed tears for niggas I knew for life. Now lifeless when you died to us was like the Iranian crisis. I took it hard like a flick of slow-mo breathing. Proper size dot of a book of a midsummer night's dreaming. Semi-wet as I write this. Dragging a cancer stick. Smoke thick. Hennessy shots to my wig. Half-naked while I jot this. Lounging in my boxes. Dreaming Tahiti. Even settle for the Bahamas. I get a boner when I'm asleep. Dreaming that I'm lounging on the yacht. Chilling the sun. Boat about to leave the docks. Reality I wake up to. Feels like I woke up to a cloud-filled room. What angel dust is just a stress. Cross, make me wanna bust, make me wanna cuss. I lust for living a life of righteousness. When invisible forces stand in my way, keeping my mind off course. I'm searching for the light like Noah. The flame combust upon the bush, foreseeing my future like the Nova. Pushing for the brighter side of living a life of better times. Pouring rhymes like wine till my cup runneth over. Temptation on my shoulder. I'm growing colder than a polar bear. Thinking about a bank holder. I fold up on my lap and rest my head upon my kneecaps. Is it a crime that I be dreaming about the G's black? Freeze for a minute. Gotta take control of my life. Gotta hold it like a knife. Must have more than a slice, you know. Frustration, mental masturbation. Confusion. Life is love. Living till I'm right. Being illusion. Seclusion. Seeing me is rare. I'd rather attain stacks. Mac the islands on a plane. Ready for liftoff. It's been grand. Sipping his out of juice, laying in the shade in shorts at a fly resort. On my cell, contacting DITC cohorts. Talking to the guard finesse, we tie like Indians with a mohawk and so on. Conversation going on, do the math. Dreaming, I leave the stamp of champagne bubble bath. Reality I wake up to. Feels like I woke up to a cloud filled room with angel dust. It's just a stress, thrust, make me wanna bust, make me wanna cuss. I lust for living a life of righteousness with invisible. Forces stand in my way, keeping my mind off course. Stress, thrust, make me wanna bust, make me wanna cuss. I lust for living a life of righteousness with invisible forces stand in my way, keeping my mind off course. You're working hard for the dough, but time seem to go slow. Busting your ass to go from an amateur to a pro. Low budget feeling inside, no more can you score. Bad and the good, fighting inside just like a war. Slavery laid a foundation for my nation centuries before. Final call and be the new world order. 2K's on its way, no time for play. So I pray to God, got me on a path of righteous ways. Even though I get stressed and frustrated, the best time for me to bless a rhyme is put the pen through a test. Yeah, I want the riches, the mess is on my side. On a cold with the night, when it blizzard and work magic like a grand wizard. Official, OC a two-syllable sound. 3-6 and real complete like the earth is round. And on that note, keep hope alive. Striving to rise from the inner soul, seeing through the eyes of a crow, you know. Slow patient walk for it's only right. Separate the cause from another man far from yours. Going for mine still, coming off a 2-year hiatus. And in that time, niggas bit my shit like alligators. It's alright, dude, this rap shit is stress for us. It makes you feel you're in the hallway robust with angel dust. Reality I wake up to. My old dad once told me how you live your life is all on you, son. Stress, trust, make me wanna bust, make me wanna cuss. I lust for living a life of righteousness with invisible forces stand in my way, keeping my mind off course. Stress, thrust, make me wanna bust, make me wanna cuss. I lust for living a life of righteousness with invisible forces stand in my way, keeping my mind off course. Yeah. Se oli OC kappaleellaan Jevels saman nimiseltä levyltä. Okei. Päätös raita. Juu, siinähän oli tuommoinen pieni intro. Kyllä. Hieman pääsi hämäämään, mutta ei tarpeeksi. Ei niin. No eipä siinä. Nyt sitten päästetään Fat Larry's Band. Aha. Joo. Ja tuota, Act Like You Know on biisin nimi. Noni. Noni, siinä on hyvä ohje. Yeah, you wanna know, act just like you know, whoa, you just ought to know, yeah. Really wanna be, yeah. just like you know. Yeah, you wanna know? Well, well, well, act just like you know. Sleepers. Näin me jotenkin. Prahaa. Seksi hulinaa. Kyllä. Hulinaa tuli siellä, joo. Näin on. Joo. Sitten. Mitäs sitten? Sitten laitetaan ihan tuoretta materiaalia tänä vuonna ilmestyneeltä Memento Mori-levyltä, jonka Depeche Mode on julkaissut, ja siitä avauskappale My Cosmos Is Mine. Itse asiassa.

siinä meille esiintyi She. Jaa. Kappaleella on Elisa Day. Oli hän erittäin taas pirteä kuin mikä. On. Kyllä, tänään on tämmönen pirteä päivä. Kyllä. Niin... Mä oon saanut ton levyn itse asiassa. En kyllä muista missä on nähnyt keikalla, mutta... No niin. Sen jälkeen... En kyllä ikinä ole haastattelua noista tehnyt, mutta... No, ehkä joskus, jos ne vielä on läjässä. No, tästä on ehkä 15 vuotta ainakin aikaa. Että en ole kuullut orkesterista. Epäilen sitten vahvasti. Tämän julkaisun koomin. Tässä on 3 biisin. Niin kuin, onko toi nyt sinkku vai EP, miten sen haluaa luokitella? Niin, ihan miten lystää. Kyllä. Joo. Mutta tuli nyt taas soitettua, kun on saanut levyn. Niin, niin luvannut, niin siinä sitten. Kyllä. Mutta... Jatketaan. No, mutta mitä? Niin, jatketaan semmoisella oikein viimeisen päälle räyhäkkäällä ja aurinkoisella popmusiikilla. Ja nyt tulee Scott Walker. Okei. Joo, vuodelta 1968 Scott 2 levyltään. 6. kappale, The Girls from the Streets. Joo. Suffocating eyes and fast hellos and last goodbyes surround the night of me. Mustache large like smoke from his cigar, coughs up a joke and laughs a net of sound. Swallowing the pinwheel clowns, consuming all the women like a giant sponge. Snap. The waiters animate, luxuriate like planets whirling round the sun. Collapsing next to me, shouts, "Don't look sad, things aren't so bad. They're just more wrong than right." His brandy brim voice whispers, "Come with me, I hold the key. The city's ours tonight." Hayes, the barmaid, slaps her ass. She shrieks, her gold teeth flash with rapturous delight. Waking the sawdust ground, he grabs my arm and out into the famished night. Now two blazing leaves burning up ground the tiny walls of a merry-go-round, cascading lights for every heartbeat. Tonight we'll sleep with the girls from the streets. Hurry faster, don't look back. His coattails snap, his laughter in my ears. I ride upon this giant storm through rust-red rooms where shadows breathe from every pore. The world is up for auction sales. A thousand lies descend the women's tear-track cheeks. Still we'll dance them on and on. We can't stop now, not now, until we reach the dawn. Quick, give us your lips, give us your thighs, give us your sad and devouring eyes. Cascading tears for every heartbeat. Tonight we'll sleep with the girls from the street. semmosia juttuja tekee. Tätä yllätät itsesi pahaa ja mudista, kun pikavippejä on pakko tilata. Hiitteli ongelmeni konkurssiin, mut kun mä siellä on edelleen. Jätin oven oikein häirin, mut voit saa mua hakee kesälläkin. Nommi, siinäpä oli Seksi hullut kappaleellaan Kusinen lumiukko. No niin, vähän kontrastia tuohon masentavaan musiikki. No, kyllä. Eipä siinä. Lisää vähän erilaista, nyt ei tule niin masentavaa. Voi olla kyllä monipolvista, että voisin olla masentavakin osio. Juu, se on nimittäin Yes vuodelta 1971, kun ilmestyi jo Yes-album. Mm-hmm. Joo, ja siitä avausraita. Minkäs niminen ralli on kyseessä? Yours is no disgrace. Mm-hmm. Se on kuulkaas tän kuulonen. the sailing ship to nowhere, leaving any place. If the summer changed to winter, yours is no disgrace. Yours is no disgrace. Yours is no disgrace. Thank you. myself and hope to die. That tonight when I couldn't even look you straight in the eye. Well, you're rested just like the sky blue pearls that shine so bright. The cost Tämä orkesteri oli nimeltään Airi, ja heidän, olisiko tämä nyt EP ehkä, joka oli joku kirjayhdistelmä. Niin. Ai, mikä ei lue tietenkään tässä. Ei tietenkään. Ei, kun Love, Hate and Understanding on tämän kyseisen julkaisun. Kyllä. Juu, Airi. Airi. Joo, muista, että onko My suomalainen. My Secret. Kyllä. Näin on. Vaikka englanniksi lauloivatkin, niin... Kyllä, mutta... Ja toi oli muuten, huomasin justiin, niin mulla tänään kolmas levy, minkä mä oon niinku saanut. Mm. Ihan vaan sen takia, että soita radiolla. Joo, aivan. Hyvä näin ja... Tästäkin on ainakin 10 vuotta aikaa, kyllä. Et... Juu. Lieneeköhän tuokaa pumppu enää läjässä? Ei ole. Paljon ei ole kyllä tullut vastaan tuossa pari viime vuoteen ollenkaan. No toisaalta se oli kyllä pari vuotta, ettei paljon noita keikkajulisteita näkynyt tuolla. Eipä niin, mutta se siitä. Ja seuraava kappale. Sitten vuoron Down. Kappaleellaan Beneath the Tides. We'll be right back. moment that you're gone, I scare myself and I let my thoughts run. And when I'm running, I keep thinking of you. And when they're running, what can I do? Sinne häippäs Thomas Dolby The Flat Earth-levyltään. Ja, joo, se oli I Scare Myself-niminen kappale. Oho. Hui. Kauhan rytinä rätinä. Joo, se oli kuudes siis tuolta kyseisen levyltä ja ilmestyi vuonna 1984. Mm-hmm. Niinpä niin. Olipa siinä kappaleella kyllä. Mutta se mun mielestä sopii aika hyvin siihen, mikä se oli se airi. Koska siinä oli kans tuommoista torven töräyttely. Mutta ei siinä mitään. Sitten lähtee Traveling Man, mutta ei suinkaan mikään CCR, vaan Maze, Golden Time of Day levyltään. Se on ilmestynyt vuonna 1973. Joo, pistetään mies kävelee. Thank you. you home from school. Are you home from school, baby? Revenge Part 1. Okei. Ne eivät meinannut malttaa lopettaa. Ei meinannut, ei. Mutta lopettivat sitten. Varmaan studiopomo tuli sanoa, että hei jätkät, ja aika loppuu just nyt. Kyllä. Näin. Se on hyvä käyttää aika hyödyksi. Niin, viimeistä sekuntia myöten. Mutta mitäpä sitten seuraavaksi? Varoitit, että levy saattaa vähän ströttöillä. Aina pitää olla jännitystä elämässä. Katsotaan, kuunnellaanko tulen kantajia. Yritetään ainakin. Ja iskuja jaossa on kipaleen nimi. No niin, saa nähdä millaisia iskuja sieltä tulee. Yeah. hikisen kotiin. Unohan lukko, potki paskaksi ovi, tarjolle kohtalo. Mutta anna niitten nukkua vielä yksi helvetistä, missä ikinä ne on. Sillä pelkuruuesta jää saastanen jäläksi. Meni hermot valo käynyt ja lähti vielä järki. Jos meinaat selvitä, niin paras tuota ydin kärki. Sillä meillä pisa niitä iskuja. Terra bomba, da orca male villano. semmonen. Siinä. Mr. Scruff. Kappaleillaan Blues. Hei, kun Sky Blue, niin päin. Okei. Okay. Nyt ehkä ihan tota, niin, nimensä puolesta tämän päivän kappale, mutta... Ei. Hieman vaihtelua taas tähänkin meidän musiikkikavalkaadiimme tälle päivälle. Juu, eikä se vaihtelu siihen lopu, koska seuraavaksi tulee vuonna 1975 julkaistu Physical Graffiti kakkoslevyn viides raita, ja sen esittäjänä hän on Led Zeppelin. Olen kuullut orkesterista joskus. Kyllä, se on joskus jossain soittanut kuulemma ja näin poispäin. Mutta joo, nyt tulee sitten Night Flight. Nonni. Jep. I received a message from my brother across the water. He said laughing as he wrote the engine sigh. So I said goodbye to all my friends and packed my hopes inside a matchbox, 'cause I know it's time to fly. Oh yeah, come on, meet me in the morning, meet me in the middle of the night. se oli. Siinä oli Nerlich. Jaha. Kappaleellaan Substantial Alteration. Joo. Joo. Okei. Päivän neljäs levy, minkä olen saanut. Kyllä, kyllä. Junamatkalla Pasilasta Stadiin. Niin. Kaveri jäi ihastelemaan toi yhden kundin kitaraa ja kuulin, että hän on menossa bänditreeneihin ja sitten sovittiin deitit. Seuraavaksi päiväksi se heitti mulle pari niiden levyä. Nonni. Ja tässä kuultiin sitten toista niistä. Joo. Näin on. Niin. Mutta seuraavaksi kuunnellaankin aivan jotain muuta. Kyllä, ja siirrytään vuoteen 1970. Silloin herrat Jimmy Page, Jeff Beck, Bonzo Bonham eivät soittaneet missään kuuluisessa yhtyessä, vaan tämän Screaming Lords Satchin kanssa. Ja semmoisen levyn tekivät kuin Smoke and Fire. Ja biisin nimi on tässä 11 kappale kyseiseltä levyltä Brightest Light. Jees, koska vähän valoa tuolla tarttee, kun kulkee. Näin on. Mutta kuunnellaanpa tämä. Remembering the good times. Our life is dark and life is a light and life is everything you see. Believe in me and I'll believe in you. And together we will light the earth with love. Every day you pass people by, but you don't understand as you hurry by. It's just the same as you. Waiting to see you smile. done from the first to the last verse. It's a toss up, so I better flip the coin. My dick is on point. Come on, fellas, join. As I get her butt naked, she'd easily give it up, but I'd rather take it. Give me, girl, please share. The throw your legs in the air. What I'm talking about, yo. We pass that pussy like a joint. We just a straight up ass niggas, getting straight to the point. I know your favorite hobby is the fuck, bitch. We bitch, we got that ass now. This is a toss up. It's a toss up, yeah. Doggy, so let me be behind. So let's get nasty, freaky, get kinky. But wash your ass, cause your pussy is stinky. And don't get mad, cause I like the fuck. Just let me fold your ass in the buck. And if you suck, well that's a plus, cause big nuts I bust. And don't cry when I net, yeah. I gotta work that pussy like a 9 to 5. Jump on my dick and take the red. You won't fall off my dick's got the kung fu grip. It's a toss up, it's a toss up, yeah, yeah, it's a toss up, yeah, yeah, it's a toss up, yeah, yeah, it's a toss up, yeah, yeah, it's a toss up, toss up, pass that ass to the last show. I got nothing but balls, so do me, don't forget to wet my chimney. I got the genie doing tricks with her click, y'all, yes, yes, y'all. In her butt, y'all, around, y'all, up and down to the sounds of the bed, y'all. She gave me head, y'all, a young TNT and mastermind. Fuck the hoe from behind, y'all. I humped and grind, y'all, a no joke, y'all. She took a toke on my smoke sausage, y'all. A yes, yes, y'all, a yes, yes. The T-O-double-S to the U-P. N-A-T-A-S is in the hoochies, coochies. Hey, baby, let me dig you down. Niin. Se vähän töksähteli, mutta semmoista elämä välillä on. Juu, se oli Lähiradio Remix. Näin on. Näin se on. Oli kuitenkin Natas ja kappale oli Toss Up. Juu, ja tosiaan unohtamatta sitä Lähiradio Remixiä. Kyllä. Joo, no ei siinä. Semmoisia ne sormenjäljet ovat. Kyllä, kyllä, ja herkät CD-soittimet. Mutta joo, vähän reilu 20 minsaa, joten seuraavaksi vähän reilu 3 minuuttia kulutetaan Alex Harveen parissa. Nonni. Juu, nyt tulee kappale nimeltään Hammer Song, että vasarat paukkumaan. The man with the hammer who was hammering the anvil. I've been walking on the road of rocks, but I keep on hammering, keep on hammering, keep on hammering, hammering the anvil. at the man with the fire, fire in the furnace. I've been buried in the snow, so I keep on firing, keep on firing, keep on firing, fire in the furnace. I don't know what you mean, said the man with the chisel who was chiseling the surface. I've been sleeping for far too long, and I keep on chiseling, keep on chiseling, keep on chiseling, chiseling the surface. Please don't talk to me, said the man with the shovel, shoveling the ashes. I've been digging in the frozen ground. I keep on shoveling, keep on shoveling, keep on. I gotta keep on shoveling the ashes. Keep on, keep on, keep on, keep on, keep on. I gotta keep on, keep on, keep on, keep on, keep on hammering. The kick in the groin. Everybody underestimates the kick in the groin. Man, if you want to win a street fight, boom, that's the first thing to do. The guy goes down, you can do pretty much anything with him, what you want to do. Here's another one from JAG, the trouble song. For everybody thinking I'm going pump like bubblegum. Listen to the sound of the drum going rum-pa-pum. That's Bluff Production, so what you want, son? Got six numbers for you now, 1-1-1-8-7-2-4-7, run, son. I'm a murderer, serial killer. Shoot him up, buck, buck, who in here illa? Nobody, that's who, I'm sick, hat you. You whack, I'm dope, dope, win, whack, loose. Get your gold from the teeth, smack, lose. That's all I got for any of you weak rap dudes. So think twice before you make that move, or get an open palm slap to your cheek like boom. I done told you to make way, now make room for a mister, you gon' get to know me real soon. I'm the verbal spit, Smith Wesson. I unload with 6-bit, the quick wit, the split a split second. The split a split second. Let's get in tune with it, now tell me who bring it. Tighter than yours truly on a track, now you kidding. I know you ain't talking about the way you did it, cause you don't know how to jump on a track and move with it. You follow the beat, but that's it. I make the beat chase me like we're running a track meet. I'm speeding, Usain Bolt, you trailing, that's gay, no homo. You better watch what muscle you flexing, or I'll leave you resting in a pool of your intestines. If the middle finger goes up, it's getting chopped off, and taped to my forehead like fuck y'all. Everybody know Jagger nut jaw, the case is my nut in your face, bust off. To be honest, that's everything I lost for, so open your mouth, say ah, and luck jaw. I'm the verbal spit, Smith Wesson, I unload with 6-bit, the quick wit, the split a split second. The split a split second. The split a split second. It's the B-double-O-M, boom, breath. Guess you could call it modern day boom, bet. I give a fuck what you call it though, as long as you realize it's good music, we all good. The type they bumping from mighty y'all hood, the type my generation think is so good. We start playing it for our newborn babies. It's the real hip, now I ain't gonna say it, cause it goes without saying. Real, recognize real, serious flows I am playing. Couldn't give a fuck less which country you stay in. As long as you're down for the cause, I'm down for it all. I don't pop peace, but homie, I'm raving. Thinking you can stop me, you gotta be insane, kid. Now won't you just shut up, kick back and relax while I break this shit down for your life. Now make room for the ill syllable killer, silly but literal with the way I approach a track, lyrically awesome rap. Now I know you heard that before, but if you don't like it, I might have to smack you, whores. I'm the verbal spit, Smith Wesson. I unload with 6-bit, the quick wit, the split a split second. The split a split second. Right away after that, dang it, dang it, dang, and it's finished. It's finished. Niin. Joo, se oli Jack. Kappaleellaan Boom. Boom. Boom, kyllä näin. Pääs käymään. Kyllä, selvä. Ja sitten mennäänkin johonkin tuntemattomaan. Destination Unknown on seuraavan kappaleen nimi. Ja se on levyltä Dub Factor, jonka esittää Black Uhuru. Mm-hmm. Reggae musiikkia. Kyllä, tuossa on muuten biisin nimessä vielä suluissa Chill Out, joten ottakaapa rento asento ja korvat hyrylleen. We'll be right back. olisin. Mä oon nyt minun ysin, joka saa haluun. Mä olen aivan ysin, olisin, olisin. Mä oon nyt minun ysin. Jep, jep. Siinäpä oli Ratsia ensimmäiseltä levyltään, toinen raita nimeltään Yksin. No niin. Jos jäi epäselväksi jollekin. Okei. Ja. No niin. Juu, ohjelma-aika alkaa taas olla loppupuolella, joten käytetään. Kyllä, joka tämä ilta kun lamppu sammuu, tyyppinen ratkaisu. Stop. On seuraava kappale nimi ja huutomerkki perässä. No niin. Ritual de lo Habitual. Vuonna 90 ilmestynyt ja se oli James Addiction. Tämä on siis avausko raita kyseiseltä levyltä. No niin. Anna palaa. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes. Pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles, Juana's Adicción. vielä ehtii yhden biisin mahdollisesti Kyllä. heittää ja näin poispäin, joten mikä sieltä tulee? Tämän päivän viimeisenä rallina meidän osalta tulee kappale nimeltä Ikuisuuteen merkitty ja sen esittää bändi nimeltä Kohti tuhoa. Nonni. Yeah. Ensi viikolla tsiikataan uudestaan. Joo. Take a look at one another. You need to know the difference.